selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 20 września, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest uchwała Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Ma związek z filmem Agnieszki Holland. Premier deklaruje, że nasz kraj jest gotów pomagać Ukrainie, jednak priorytetem pozostaje dobrobyt Polaków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionuje niektóre działania spółki Orange. Specjalną uchwałę przygotował Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, który zebrał się w Krynkach na Podlasiu. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że ma ona związek z nieprawdziwym obrazem polskich strażników i funkcjonariuszy przedstawionym w filmie Agnieszki Holland Zielona Granica. W której to uchwale opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami, za polskimi żołnierzami. Stajemy murem za polskim mundurem. To jest nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko, co związane jest z atakiem na ludzi, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. A więc potępiamy takie działania. Filmy tego typu, jak Zielona Granica, pani Holland, godzą w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, wpisują się w propagandę moskiewską. Zielona Granica opowiada o grupie aktywistów, którzy chcą pomagać migrantom nielegalnie przekraczającym polską granicę. Obraz został zaprezentowany podczas festiwalu w Wenecji. Pojutrze wchodzi na ekrany polskich kin. Na granicy polsko-białoruskiej strzeże około 3000 żołnierzy i pograniczników. Chcemy, by Polacy czuli się bezpiecznie, mówią funkcjonariusze. Mimo nieustępującej krytyki ze strony różnych środowisk, strażnicy graniczni niezmiennie są zmotywowani do służby. Nie ma innej możliwości, jak stać na tej granicy, dokąd będzie trzeba, jak długo będzie trzeba, aż będziemy mieli przekonanie, że bezpieczeństwo granic jest strzeżone na najwyższym poziomie. Mówił podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Mimo wszystko, mimo krytyki, pełnimy służbę, bronimy granicy, bowiem chcemy, aby wszyscy Polacy, w tym nasze rodziny, czuły się bezpiecznie, dodaje kapitan Maciej Żółkowski, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie. Na pewno serducho podwojane jedno, że chciałbym, żeby moje dzieciaki, żona, rodzina, dziadkowie żyli w bezpiecznym kraju i żebyśmy nie mieli takich scenariuszy, jak chociażby we Francji, że ludzie po prostu boją się wyjść z domu. O tym, czy popieramy nielegalną migrację i mechanizm przymusowej relokacji, będziemy mogli zadecydować w referendum, które odbędzie się 15 października. Paweł Turski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wystąpienia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że niektórzy przyjaciele jego kraju deklarują solidarność z Ukrainą, a w rzeczywistości pomagają Rosji. Premier podkreślił, że nasz kraj wierzy w zwycięstwo Ukrainy i jest gotowy wciąż jej pomagać, jednak priorytetem pozostaje dobrobyt Polaków. Nasz interes, interes polskiego rolnika, polskiej wsi, interes Polaków musi być najważniejszy, jest dla nas zawsze najważniejszy. Jesteśmy gotowi do pomocy, ale nie za cenę destabilizacji polskiego rynku i dlatego zrobiliśmy to, co zrobiliśmy bez zgody Komisji Europejskiej. Wprowadziliśmy embargo na ukraińskie zboża i będziemy je utrzymywać tak długo, aż nie wypracujemy odpowiednich mechanizmów współdziałania, współpracy na rynkach rolnych. Światowa Organizacja Handlu potwierdziła, że Ukraina złożyła skargę w związku z przedłużeniem przez niektóre kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. Organizacja przekazała, że pozwy dotyczą Polski, Węgier i Słowacji. Działania spółki Orange Polska mogły być niezgodne z ustawą o prawach konsumenta, stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny zakwestionował praktyki spółki. Jedną z nich było pobieranie opłat za połączenia z infolinią Orange i Enew Mobile. Również w sytuacji, gdy konsument miał w pakiecie darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych. Drugą zakwestionowaną praktyką jest pobieranie opłat za diagnozę, czy doszło do zgłaszanego w reklamacji przez konsumenta uszkodzenia i która ze stron przyczyniła się do jego powstania. A zgodnie z decyzją UOKiK-u, spółka Orange ma zwrócić konsumentom zakwestionowane opłaty. Jest nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, ogłosił prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Chciałbym przedstawić pierwszego selekcjonera naszej reprezentacji w piłce nożnej. Zostaje nim Michał Probierz. Michał Probierz wystąpił z apelem. Rzadko się zdarza, żeby zaczynać pracę i słyszeć na swój temat tyle negatywnych rzeczy, ale generalnie atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra i moim celem jest, żeby po prostu dać możliwość spokojnej pracy, żeby dać możliwość odbudowy tych zawodników, żeby ci wszyscy zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na reprezentację i tutaj, żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby osiągnąć ten cel, awans na Mistrzostwa Europy. Michał Probierz zastąpił na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Portugalczyka Fernando Santosza. Od roku prowadził młodzieżową reprezentację. Wcześniej był trenerem m.in. w Jagiellonii, Białystok, Wiśla Kraków i Lechii Gdańsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju wzrastające do dużego. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat około 23, w centrum do 26 na ziemi lubuskiej. Za oknem słońce w trójce do trzeciej. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński i Anna Regulska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your self-suffocating? Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You're in ruins. Something inside this heart is dying.

Wystawa Rymkiewicz Encyklopedia to pierwsza tak obszerna prezentacja dorobku zmarłego przed rokiem poety. Realizatorzy posłużyli się metodą samego artysty, żeby opowiedzieć o jego życiu i twórczości. Tytuł Rymkiewicz Encyklopedia nawiązuje do książek, które pisarz poświęcił wielkim romantykom, a na wernisażu wystawy był Jacek Frenzel. Wystawa Rymkiewicz Encyklopedia jest inauguracją festiwalu rymkiewiczowskiego. Otwieramy wystawę, która jest pierwszym krokiem, pierwszym elementem festiwalu całego rymkiewiczowskiego, który będzie miał miejsce od 2 do 10 listopada. Mówił w Muzeum Literatury w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Rymkiewicz był gigantem, bardzo potrzebnym Polsce. Był przecież nie tylko poetą, pisarzem, krytykiem literackim, ale był przede wszystkim autorytetem, był interesującym czy fascynującym filozofem codzienności, życia publicznego, życia narodowego. To był mistrz. Mistrz nad mistrzów. Podkreśla Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Odszedł Herbert, odeszła Szymborska, odszedł Czesław Miłosz i został wtedy już tylko Jarosław Marek Rymkiewicz. Poeta, krytyk literacki, filozof, historiozof, człowiek, który obserwował świat i próbował dawać diagnozy tego świata. Czym jest ta wystawa? To jest próba rozmowy z Rymkiewiczem, jaką on podejmował, starając się rozmawiać z wielkimi duchami. Mówi Izabela Michalska, kurator wystawy Rymkiewicz Encyklopedia i jednocześnie dyrektor festiwalu rymkiewiczowskiego. Pisarskie credo Rymkiewicza to jesteś pisarzem, więc jesteś umarły. To hasło, które przyświeca również naszej wystawie, która jest początkiem festiwalu rymkiewiczowskiego. W tym roku pierwszej jego edycji odbywającej się pod hasłem Dziady, upiory, przodkowie. To jest jeden z wielu aspektów twórczości Rymkiewicza, którym w tym roku chcielibyśmy się zająć, który chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Jarosław Marek Rymkiewicz podczas gali wręczenia nagród Strażnik Pamięci 2017 mówił o polskości. Ona nie jest ani biologiczna, ani genetyczna. Ona nie bierze się z krwi, a nawet, jak pokazuje mój przykład, może dość wyjątkowy. Nie bierze się z pochodzenia. Polskość to jest straszna siła duchowa. I to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera. Festiwal rymkiewiczowski odbywać się będzie w Warszawie od 2 do 10 listopada. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five.

dzieła Jana Matejki, Zofii Stryjeńskiej, Józefa Mechofera i wielu innych przedstawicieli polskiej sztuki dawnej są prezentowane w salonie Desa Unicum. Aukcja prac już jutro, 21 września. Dzieło najwyżej wycenione, które będzie licytowane, to szkic do ikonostasu cerkwi św. Norberta w Krakowie z roku 1888. Z wyceną sięgającą około 100 tysięcy złotych pojawi się na aukcji akwarela Józefa Mechofera przed balem. Na wystawę trafiło aż 69 wyjątkowych obiektów. Aukcja zatytułowana Sztuka dawna, prace na papierze odbędzie się jutro o godzinie 19 w salonie domu aukcyjnego Desa Unicum. Polskiego Radia. And dance the could look into my eyes. Biogramy przywódców II Rzeczpospolitej, o których mówi najnowsze wydawnictwo Instytutu de Republika. Premierzy i ministrowie Rzeczpospolitej Polskiej 1918-1939 to największy i najdokładniejszy zbiór życiorysów poświęcony rządom dwudziestolecia międzywojennego, mówi jeden z redaktorów książki, profesor Zbigniew Giżyński. To jest ponad 200 historii Polski. Czy możemy powiedzieć, że ten czas politycznie był jakimś takim monolitem? Politycznie nie, oczywiście, bo to nie był spokojny czas dla Europy, też i pod względem opcji politycznych, ustrojów politycznych, czyli wchodziliśmy w zupełnie nową rzeczywistość polityczną, z którą właściwie do dzisiaj żyjemy. Redaktor Jarosław Płaczkow. Że świat demokratyczny sąsiaduje z krajami totalitarnymi cały czas. Nie był to dobry czas dla inwestowania w tej części Europy. Właśnie z tych względów. Polska międzywojenna, zwłaszcza Polska lat 30. To jest kraj w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Pierwszą osobą w tej książce jest Tomasz Arciszewski. On wchodzi do Sejmu Ustawodawczego jako poseł. Jest luty 1919 roku. Sam początek niepodległości jest posłem Zagłębia. Jeszcze jest przed rozstrzygnięciami dotyczącymi powrotu przynajmniej części Górnego Śląska do Polski. Śląsk jeszcze jest w Niemczech. Ci górnicy, którzy niektórzy pracowali na Śląsku, teraz nie mogą przejść do pracy. W Zagłębiu nagle z dnia na dzień jest 20 tysięcy bezrobotnych górników. Plus rodziny to jest 100 tysięcy ludzi, którzy nie mają co jeść. To taki epizod historii, ale z tych epizodów ta historia się składa. To jest pierwsza tak detaliczna książka, z taką starannością przygotowana. Mariusz Przybylski z Instytutu de Republika. Są tam na przykład informacje o miejscu pochówku. To są niekiedy małe cmentarze, które przypadkiem, jak się ma tę książkę, można odwiedzić. Jeden z ministrów został porwany przez Niemców i zastrzelony na autostradzie koło Berlina. I ja miałem przyjemność odwiedzać jego grób jako ambasador, składając kwiaty jako senatorowi. Dopiero z tego tomu dowiedziałem się, że był również ministrem. Takie niespodzianki pewnie czekają wielu z nas, którzy sięgną po to wydawnictwo. Do kogo kierowana jest ta publikacja? Do wszystkich, którzy się pasjonują historią z jednej strony, w szczególności historią okresu międzywojennego, oraz dla tych wszystkich, którzy by chcieli się zastanowić, w jaki sposób przed 100 mniej więcej laty robiono karierę w polityce i co się w związku z tym potem, tym, którzy na te szczyty władzy się dostawali, no bo być ministrem w rządzie to zawsze jest szczyt władzy. Co się potem z takimi ludźmi działo? A materiał przygotował Józef Niewiarowski. Now this is not the time or the place for broken hearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. Cause my life belongs to the other side.

dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Dobrego, słonecznego dnia. Bardzo dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Anna Rybulska. Don't need to be hurt by you. Fire in my lungs, can't fight the devil.